1300 نفر هستند. اگر برنامه شما نجات تنها اون 5-6 نفر باشه، بله میتونید با آخرین امکانات درمانی اون 5-6 نفر رو در سریع ترین زمان به صحت برسانید، درسته؟ ولی مسئولیت شما اجازه اینو نمیده در اون جامعه در اون زمان با اون مسئله تبدیل بازید. ولی اگر در این زمان این نظریه که من عرض کردم قابل قبول باشه از نظر اسلامی، یعنی آگاهان مسلمان در جامعه اسلامی این قبول کردن، میتونن جامعه محدودی داشته باشن و همونطور که نظام اجتماعی و سیاسی اسلام از همه جهات در جامعه پیاده میشه، نظام اقتصادیش رو به طور نهایی خیلی آسان پیاده کنن طبق نظام دیوار که بسیار آسان محدودیت زمانی در یه فتره معین برای نه همیشه و الهو یعنی رفت محدودیت یه ملا فاهمیت نه قانون اسلام باید بکنه، این یعنی مدود بوده یک مقصد زمانی، درسته؟ پس این که فکر می کنن ایدئالیستی بودن برنامه باعث اینه که اسلام به طور نهایی برنامش رو پیاده نکرده در زمانی، این روی درک نکردن معنی مسلمانی و مسئولیت مسلمانیه. حالا همینجا حالا اگر در طی تاریخ نگاه بکنید، خب بله بفرمایید، در طی تاریخ نگاه بکنید این مثلث زر و زور تزویر یا تیغ و طلا و تصویر یه این مسلط کتاکه بله مردم رو به استعاد کشندن، حالا اگه این لطفات هم در زمان حاضر حاکمه، خب ما بخواییم به مدت افین زمین هم که به آیه آیه قرآن که وارد زمین میشن، بله بخواییم به اونجا برسیم، بله بله بله بهتر میشه که یک جامعه به وجود بیاد که این جامعه قدرت بگیره و بعد به سر اونجا برسه، همونطور که عرض کردم در زمان حاضر، بله چون بستن جامعه از نظر جغرافیایی در زمان حاضر به معنی مسئولیت و رفع تکالیف نیست، میتونه با وجود بستن جامعه صدای حق رو به گوش دیگران برسانه با وسایل تبلیغاتی امروز، ولی در زمانهای گذشته تعریف کردم چطور امکان محاصره تبلیغاتی برای قدرت ها وجود داشت، بستن حدود به معنی رفع مسئولیت اسلامی در برابر مخالفان بود، یعنی وقتی جامعه حدود خودش رو میبست هیچ راهی دیگه برای نجات مخالفین نداشت، هیچ راهی، تنها راه این بود که انسان ها خودشون با جان و زبان و مال برن جهاد کنن برای نجات دیگر مخالفان. در سابق شرایط زمان اینطور اقتضا میکرد، ولی طبق نظریه که عرض کردم در حال حاضر این نظر شما قابل قبوله، همون نظری بود که من عرض کردم، معنی نداره یه جامعه محدود جغرافیایی درست میکنیم تمام همتمون رو مقصور میکنیم که پیاده کردن نظام اسلامی از همه جهات در این جامعه محدود جغرافیایی، ولی چون امکان تبلیغات در این زمان وسیعه و میتونیم از پشت این حدود جغرافیایی هم صدامون رو به اون طرف برسونیم، به این دلیل اون مسئولیت را میتونیم ادا کنیم، ولی در سابق این امکان نداشت. اگر این رو میرسید به تنها جامعه خودش، معنیش این بود که برای مدتی صرف نظر از دیگران کرده، چون راهی برای تبلیغ رساندن صدای حق دیگران وجود نداشت، ولی امروز راه هست، امکان تبلیغات وسیعه، وسایل تبلیغاتی وسیعه، صدا محصور نمیشه، به این دلیل برای امروز مانعی نداره این کار و همون نظر بود که من عرض کردم. اما میمونه اون سوالتون که فرمودید جامعه های اسلامی امروز، مگه امروز جامعه اسلامی وجود داره؟ اسم رو میتونید به جای مسمى قبول کنید؟ یه انسان ضعیف و ناتوان اسمش بذارن پهلوان، شما میتونید به جای پهلوان از اون استفاده بکنید؟ توقع داشته باشید. مگه نمیدونین فقط اسم؟ جامعه اسلامی به طور ساده یعنی چی؟ یعنی جامعه این که نظام اسلامی داریم پیاده بشه. دارید در کره زمین چی جامعه این؟ خب همین فعلا نباید میشه که ما نداریم نداریم یک واقعیت. این مطالب حقیقت توجیه و تفسیرش اینه که به اختیار انسان ها مربوطه. در بعضی از مکتب های دنیای امروز معتقد به نوعی جبر هستن، مثل مکتب کمونیست، که سلب اختیار از انسان ها میکنه، در حالی که حقیقت درست در خلاف اینه. انسان ها هستن آفریننده تعریف خودشان. نظام الهی وقتی میاد برای انسان ها، انسان ها اگه خواسته باشند استقبال می کنند، اجرا می کنند، نخواسته باشند ولش می کنند. و یک توضیحی بدم برای شناختی صحیح تر از اون که در دنیای امروز باز رایجه. انسان ها در برابر جامعه و شرایطشون سه نوعند: جماعت بزرگ و مهم، انسان هایی هستن محاط که جامعه و شرایط محیطه به نسبت اونها، یعنی اونها در برابر جامعه و شرایطشون قدرتی ندارند و تسلیم هستن. جامعه و شرایط هر طور بخواد اونا شمیده میده. یک عده‌ای هستند که جامعه نسبت به اونها محیط نیست و اونها هم نسبت به جامعه محیط نیستند. خودشون تربیتی گرفتند، مرتبی رو درک کردند، تسلیم نمیشن در برابر شرایط جامعه، اما قدرتی هم ندارند که جامعه را عوض کنند. اینها انسان هایی هستند مساوی با جامعه. و یک انسان هایی هستند، افرادی بسیار معدود، که اینها محیط هستند و جامعه محاط. جامعه و شرایط به نسبت اینها در زمانی که اینها موجودیت شخصی خودشون رو نشان میدهند محیط نیست، بلکه اینها محیط هستند. معنی محیط بودن این انسان ها این است که اون چیزی که خودشان پذیرفتند و میخواند چه خوب و چه بد تحمیل می کنند به جامعه. اما به چه معنی؟ به این معنی که تنها به زور بازوی خودشون، نه، اینها نقششون این است که افراد پراکنده رو با اون برنامه‌ای که خودشون دارن و با قدرت روحیه‌ای که پشتیبانشون هست به طرف مطلبشون می کشانند و از مجموعه قدرت افراد یه قدرتی می‌سازن که گردش طبیعی، سیر طبیعی جامعه رو عوض می‌کنن، خواه به طرف مثبت یا به طرف منفی. خوب یادت، هیتلر یه فرد بود، موسولینی یه فرد بود، ماو یه فرد بود، کاسترو یه فرد. تمام مکتب هایی که معتقد به جبر تبدیل تاریخ هستند از نظر تحلیل فلسفی خودشون، در بحث های تبلیغاتشون این حقیقت رو اقرار می کنند که این افراد بودند، این یکی یک ها بودند که تاریخ رو عوض کردند. درسته؟ کمونیسمی که معتقد به جبر تاریخه و قدرت رو از افراد سلب میکنه، اقتضای بحث فلسفی و دید فلسفیش اینطوره که این کار بکنه. در عمل وقتی بحث از خوبی ها میکنه، همه خوبی ها رو در یک قسمت نسبت مثلا لنین میگه، درسته؟ همه خوبی ها رو نسبت به کاسترو میده، همه خوبی ها رو نسبت به ماهو میده، درسته؟ ولی در بحث فلسفی چی؟ میگه ما فرد مثلا. اما واقعیت اینه فرده که حرکت تعریف به وجود میاره مثبت یا منفی، اما به چه شکل؟ به شکل جمع کردن انسان ها دور اون برنامه خودش داره. این فرد میتونه یه جامعی را که در مسیر مثبت هست به تدریج با فریب، با زور، با زر و گرد کردن جماعتی به دور خودش و درست کردن نیروی جمع جور از اون مسیرش برگردانه به طرف منفی. همونطور که یک فرد مثبت محیط میتونه با همین روش جامعه رو از مسیر منفی که داره برگردونه به مسیر مثبت. واقعیت حرکت تعریف اینه و سازندگان تاریخ انسانیت اینها هستند و این انسانها محیطن نمحات. جبر تاریخ رو نسبت به اون محاطها بله میشه قبول کرد، اما انسانیت همش اون محاطها نیستن. اون گروه عظیم اول که گفتیم و تاریخ مربوط به اونها نیست، به محاطها. تعریف مربوط به این محیط ها، این افراد مختلف مختلف که میتونن با اداره و رهبری خودشون افراد رو جمع کنن، یک قدرت متحد به اینا بدن و اون راهی رو که خودشون میخوان برند اینا رو هم در اون راه بندازند و دست جمعی برند و هدفشون رو پیاده کنند در جامعه. حقیقت تعریفی اینه، درسته؟ در تمام دنیا، در تمام دنیا مطلب همینه، واقعیت همینه. به این دلیل وقتی میدونیم واقعیت اینه، میبینیم چه در نظام های الهی و چه در نظام های انسانی این عملی هست که زمانی انسان های جامعه ها را به طرف خوبی سوق بدن و زمانی انسان هایی باشن که جامعه ها را به طرف بدی برگردن. درسته؟ پس شما میتونید که علل انحراف جامعه اسلامی انسان ها بودن، افراد بودن، این دیگه از ضعف ایدئولوژی اسلامی نبوده؟ ربطی نداره، چه قوی باشه ایدئولوژی چه ضعیف، این افراد محیط در برنامه میتونن جا بگیرن و حرکت رو گردون کنند. اما چیزی که شرایط رو برای اینها مناسب میکنه برنامه است، نه ایدئولوژی. ضعفی در برنامه اسلامی در زمان خلافت وجود داشت، از زمان حضرت ابوبکر تا حضرت علی، و اون ضعف هم مربوط به چیزی بود که در اثنای بحث یه اشاره سریع کردم. این مسئولیت وسیع در برابر تمام انسان ها نباید موجب این بشه که فراموش کنیم جامعه خودمون رو هم تقویت کنیم، هستی مرکزی رو تقویت کنیم. در زمان حضرت رسول در 13 ساله اول رسالت، اول فقط هستی مرکزی به وجود آمد، یعنی انسان هایی افراد محدودی که مایه بقا و موجودیت عهد و مکتب هستند. بعد از اون 13 سال پس از هجرت توسعه پیدا کرد برنامه اسلامی و گسترش پیدا کرد در زمین، درسته؟ پس ساختن هسته مرکزی مقدم بود از لحاظ مسئولیت بر آزاد کردن دیگران. در هر زمانی باید این برنامه، این تاکتیک مربوط به خود ایدئولوژی نیست، این تاکتیک حضرت رسول رو در دوران خلافت فراموش کردن. یعنی فقط مسئولیت وقتی در برابر انسانها رو در نظر گرفتند و اجرا کردند در دوران خلافت مجموع زمان علیان عباسی هم نظران سلطنت خیلی، ولی اون مسئولیت داخلی که پشتوانه این حرکت هاست اون فراموش کردن. به تدریج اون انسان های مهاجرین و انصاری که در طول 23 سال ساخته می شدن، اضافه بر این هسته مرکزی اول که در 13 سال ساخته شدن، انسان های دیگری هم اضافه می شدن و کم و بیش لیاقت اداری هسته مرکزی رو داشتن که شورای اسلامی و مجموعه آراء و نظرات این ها بنامه شناخته میشه، اینها در طول زمان کم کم میمردند یا در جنگ ها شهید میشدند، ولی جانشینی نبود که بیا جای اینا رو پر کنه. در تاکتیک، در برنامه خلافت این اشتباه داشت که اینی که مسئولیت فراموش کرد، در حالی که برنامه‌ای که حضرت رسول پیاده کرد هر دو تا مسئولیت با هم بود، هم مسئولیت نجات انسان‌های دیگر و محدود نکردن جامعه، و هم در جوار اون و پا به پای اون ساختن هسته مرکزی برای بقای جامعه. چون در زمان خلافت این یکی فراموش شد، می‌بینیم دورانی پیش میاد که مسلمان های تازه مسلمان و ناآگاه از مسلمانی راحت معاویه میتونه با آبگوشت نخود طلا اینها رو فریب بده، و فریب خوردن اینا هم چیزی طبیعی بود. اینا زودتر در زیر فشار شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم بودند، معاویه هر چی باشه بالاخره از اونا بهتره، به این دلیل راحت میتونستن راضی بشن به معاویه و دنبالش برن و حقیقت عالی را که اسلام بود درک نکرده بودن. در حالی که اگه اون هستی مرکزی به همون روش و برنامه‌ای که حضرت رسول داشت در زمان خلافت داشتند و اجرا میکردند، معاویه نمیتونست اینطور اعتراض بشه در یه منطقه وسیع و اینطور عوام الناس و مردم سنکشیده ایران و روم رو که در سرزمین های مختلف تحت نفوذش بودن به دنبال خودش بکشانه. درسته؟ علت این که معاویه توانست اسلام رو برگردونه رو به طرف قهقرا ببره ضعف ایدئولوژی نبود، بلکه ضعف برنامه بود. برنامه یک جهته شده بود، مسئولیت در برابر دیگران، ولی مسئولیت در برابر داخل ضعیف. درسته؟ این بود که حضرت عثمان در زمان جمع قرآن این مطلب رو گفت، ولی فکر میکنم اگر امویان نبودند عثمان میتونست این نقص رو جبران کنه. این گفت که مرتب اونهایی که پرورش اول داشتند، قرائی که خود حضرت رسول قرآن رو با قرائت اونها تعلیم کرده بود دارن میمیرند، و وقتی اینها رفتند و این نسخ متعدد به دست مردم رسید با خطهای مختلف نوشته شده، مردم در برابر قرآن سرگردان میشند. به این دلیل باید تا اینها هستند و این نسخه ها در دسترس هست، با تحقیق همه اینها قرآن رو جمع کرد و نسخی به اختار مختلف کشور اسلامی فرستاد که از این نسخه ها مردم استنساخ بکنند. در این محدوده عثمان پیاده کرد و این جهاد بزرگ و خدمت بزرگی بود با عالم اسلامی. عثمان خودش میخواست امت کمیل رو وجود بیاره، اون برنامه بدون وجود آمده بود امت اسلام این امت مرکزی رو نه در اون حد عرض کردم شاید ذهنش متوجه این مسئله شده چون در این مطلب در این قسمت فقط قضیه رو خوب درک کرده بود. هسته مرکزی افرادش کم کم داشتن از بین می رفتن می مردن طبیعی خود مثلا می رفتن حضرت عثمان از که حضرت عبازر به حساب اجازه فرمید که اونا توضیح می دن اون مربوط به عثمان این تحقیق تاریخ چیزی دیگری اون خیامه درمویان کم داری شارک دادن. این کاری که عثمان کرد نشان دهنده این است که درک کرده خطری برای جامعه اسلامی وجود داره ولی در یک زاویه کوچک فقط. که چی هست؟ این است که بواسطه مردن این اشخاص قرآن رو از خود حضرت رسول فهمیدن و درک کردن و حفظ کردن با قرائت ها این خطر برای جامعه پیش میاد که مردم راحت نتونن مطمئن باشن که قرائت های قرآن اونطور که تعلیم شده چی هست. اینو درک کرده بود و تلاشش این بود که با رفتن این افراد اون خطر پیش میاد. پس در یه محدودی کچی در یک زاویه که حفظ قرآن با قرائت و عبارات و حروف و علائم میشه اون وظیفه رو درک کرد و براش تلاش کرد. اما شرطی بود که من گفتم اگر امویان نفوذ نداشتن بر عثمان این کاری که اون کرد نشانه اینه که درک کرده بود در زمان حضرت ابوبکر و حضرت عمر این فصله طولانی زیاد افسر بودن از اون مسلمان هایی که هسته مرکزی بودن و مرده بودند. اینو درک کرده بود در زمان ابوبکر و عمر چون واقعیت پیش نیامده بود درک نکرده بودند ولی عثمان متوجه این واقعیت شد که مرتب این افراد هسته مرکزی میمیرند و در این یک قسمت محدود که جمع قرآنه این احتمال که ضایعی ممکن بود وجود بیاره راهش رو برد و قرآن رو به این ترتیب جمع کرد. این کاری که عثمان کرد این احتمال رو برای ما توجیه میکنه که شخصا عثمان اگر سیطره امویان بر اون وجود نداشت ممکن بود که در مفهوم وسیع مسئولیت های اسلامی این ضایعی رو که داشت وجود می آمد جبران بکنه. همونطور که می بینیم عثمان در زمانی که در برابر عتاب های شدید مثلا حضرت علی حضرت عایشه قرار می گرفت که چرا اینطور تسلیم شدی به امویان به تمام وجود میپذیرفت و آتش میگرفت نفرین میفرستد برای مثلا امثال مروان جعفر مروان و معاویه ابو سفیان ولی اون شیاطین وقتی که دورش جمع میشدن به کلی تفخیرش میکردن دیگرگون میکردن. اول با عتاب و نفرین مواجه میشد با اینا وقتی حقیقت درک میکرد و روشن میشد ولی بعد از مدت زمانی تمام عوض می کردن فکرشون. این سیطره بر روحیه عثمان که از طرف امویان وجود داشت و از طرف دیگر کم سیاستی خود عثمان و مجذوب شدن تمام فکر و توجهش به کار جمع و تدوین قرآن عاملی بود که میدان داد به امویان در زمان اون به طوری جای خودشون رو محکم کنند که وقتی حضرت علی با برترین لیاقت برای زمان خودش با شایسته ترین صفات برای رهبری در این زمان بعد از 30 سال که طبعا شخصیت انسان کاری میشه ریکوگنایز روشن تکامل فردم تدریجی مثل تکامل ما انسان یه بچه نوزاد انسان 10 ساله نیست یه 10 ساله 20 ساله نیست یه 20 ساله 40-50 ساله نیست مثلا همین در البته به شکل میگه در مسیر طبیعت قرار داشته باشه. حضرت علی که تمام شرایط یک رهبری قوی را داشت و یقیناً اگر جامعه به واسطه امویان خیلی منفی نشده بود میتونست اون کاری ده که عثمان در مورد جمع قرآن انجام داد، این در مورد تمام وظایف اسلامی انجام بده، به واسطه این که امویان اونطور نفوذ پیدا کرده بودن خصوصا در این مناطق تحت نفوذ ایران و روم، موافق نشد به انجام دادنش. فکر میکنم اگر امویان اون نفوذ رو پیدا نکرده بودن در زمان عثمان، خود عثمان تنها این کار کرد، در زمان حضرت علی بقیه کارم میشد، یعنی اون هسته مرکزی و اون صورتی که در زمان حضرت رسول بهش توجه میشد دوباره این تندش میکرد. ولی این واقعیت است که شرایط طوری شده بود که باید فعلا با فساد داخلی مبارزه میشد، و وقتی فساد هست در داخل خطرش بیشتر از فسادی است در ماورای سرزمین اسلام، و بیشتر وقتی انسان رو میگیره دست و پای انسان رو میگیره. به این دلیل حضرت علی هم موفق نشد در زمان خلافتش اون نقص رو جبران بکنه و اون هسته مرکزی رو، یعنی اون شرط کامل بودن جامعه رو از داخل جبران بکنه. خلاصه مطلب اینه که از که